w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, minęło południe. Krzysztof Zubrewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim koniec strajku w locie, bilans policyjnej akcji Znicz i światełko pamięci na polskim cmentarzu we Lwowie. Koniec strajku w locie. Do pracy wrócili piloci i personel pokładowy. To dzięki porozumieniu protestujących z zarządem Narodowego Przewoźnika, który kończy trwający od 18 października protest. Strony uzgodniły w nocy, że do pracy wrócą zwolnieni dyscyplinarnie, a spółka nie będzie domagała się od protestujących pokrycia kosztów strajku. Władze lotu i związkowcy wrócą do negocjacji dotyczących regulaminu płac 7 listopada. Porozumienie zostało wypracowane w nocy około 2. Obie strony zakończyły rozmowy. Zakończyliśmy strajk, ale spór będzie trwał. Będziemy negocjować regulamin wynagradzania i trzymam za słowo, że będzie to robił z dobrą wiarą i że będzie chciał zrobić tak, żeby pracownicy byli zadowoleni. Powiedziała wiceszefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szylongowska. Z kolei członek zarządu lotu Bartosz Piechota podziękował za owocne rozmowy. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym wszystkim pracownikom lotu, którzy w tych trudnych dniach dla firmy pracowali. Chciałbym też podziękować związkom zawodowym za odpowiedzialną postawę i zakończenie sporu. Strajk związkowców LOT trwał od 18 października. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na drogach w całym kraju i w okolicach cmentarzy trwa policyjna akcja Znicz. Większa liczba policjantów we Wszystkich Świętych dba o bezpieczeństwo, przede wszystkim zmniejszenie liczby wypadków, a te najczęściej są efektem jazdy ze zbyt dużą prędkością. Według policyjnych statystyk od wczoraj w prawie 130 wypadkach zginęło 13 osób, a 135 zostało rannych. Do niedzieli porządku na polskich drogach będzie pilnować każdego dnia 5 tysięcy policjantów. Kontrolują stan techniczny samochodów oraz trzeźwość kierowców. Tak jest między innymi w Krakowie. Proszę, że otokaj sobie ustnik, zbadamy trzeźwość, dobrze? Aha, mam dwóch już, tak? Chodź, dobrze. Okej, jeszcze. Pani wynik 0-0, jest pani trzeźwa. Dzisiaj jest w drodze na cmentarz, jest ciężko. Mocno jak świeczkę, mocno, mocno. Jeszcze troszkę mocniej, bo nic nie skakuje, super. I mamy 0, do widzenia. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia, nie? Jestem za tym, żeby trzeźwi kierowcy jeździli za bezpieczeństwem. Od rana Polacy w całym kraju zapalają na grobach znicze i składają kwiaty. To znak pamięci o zmarłych w uroczystość Wszystkich Świętych. Na Wawelu prezydent Andrzej Duda oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. W wawelskiej katedrze została odprawiona msza święta, po której prezydent złożył kwiaty przy sarkofagu tragicznie zmarłej w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku pary prezydenckiej. Tysiące osób na jednym z najstarszych cmentarzy w Polsce, Starych Powązkach w Warszawie. Pochowanych jest tam około miliona osób, w tym najwybitniejsi polscy pisarze, muzycy, aktorzy czy politycy. Między innymi Bolesław Prus, Krzysztof Kieślowski, Jan Kiepura czy Hugo Kołłątaj. Stare Powązki odwiedza nasz reporter Karol Surówka. Tutaj przy bramie świętej Honoraty, przy której stoję, zbiera się coraz więcej osób. Zdarza się, że trzeba odczekać chwilę, by wejść na teren cmentarza czy przejść przez ulicę. Wszyscy mają ręce pełne bukietów, kwiatów i reklamówek wypełnionych zniczami. Niektórzy na Powązki przychodzą też z biało-czerwonymi opaskami na ręce albo chorągiewkami. Wielu z nich odwiedza nie tylko groby bliskich, ale też spoczywających tu znanych Polaków. Robię taki spacer, wiedzę wszystkie groby. Działaczy Solidarności. Mam rodzinny grób koło Prusa, to też tam zapalam świeczkę. Należę do grupy turystycznej i co roku zwiedzamy któreś z nekropolii. Głównie tą starą część, zabytkową. Od rana na Starych Powązkach trwa też 44. kwesta na rzecz odnowy zabytkowych kaplic i grobowców. Tradycyjnie zaangażowali się w nią znani artyści czy aktorzy. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Teraz Lwów i cmentarz Łyczakowski. Polacy rozstawiają na mogiłach białe i czerwone znicze w ramach akcji Światełko Pamięci. W sumie zapłonie dziś ponad 40 tysięcy zniczy. Relacjonuje nasz reporter Witold Banach. Do Lwowa, by pomóc w akcji Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego, przyjechała Beata Jandzasz-Łęczkowska. Jestem we Lwowie drugi raz. Po prostu to wszystko mówi historią tych ludzi, którzy tutaj żyli. I ta akcja uważam, że jest niezwykle ważna. Nie zapominajmy o nich. Znicze na mogiłach rozstawiają i zapalają również Polacy ze Lwowa. To przecież pamięć, to nasze korzenie. Znicze zapłoną też dziś na cmentarzu obrońców Lwowa. Tam rozstawiają je harcerze. Cmentarz Orląt jest naszym najważniejszym punktem, bo tutaj

When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on, she can do the burlesque all night long, yeah, yeah. What I say? Dzień dobry Państwu, witam w audycji Soul Muzyka Duszy, przed mikrofonem Hirek Wrona. Dzisiaj będziemy nie tylko wspominać tych wielkich wokalistów, muzyków soulowych, którzy nas już opuścili, ale również chciałbym, żeby wykorzystać ten dzień do tego, by wyjaśnić kilka takich półprawd, kilka rzeczy, które gdzieś tam w nas tkwią i nie znamy odpowiedzi często na pytania, które sobie sami zadajemy. I poprosiłem o pomoc ksiądz Zdzisław Zbigniew Kapłański. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli na początku, czym jest Święto Zmarłych, ten 1 listopada. No więc zacznę może od tego, że nie ma czegoś takiego. Bo to występuje w kalendarzach ludzi, którzy nie za bardzo rozumieją istotę czy tradycję. Wśród chrześcijan było zupełnie co innego, czym innym dzień 1 listopada, czyli uroczystość wszystkich świętych, i czym innym jest dzień 2 listopada, czyli no, taki jest tytuł tego dnia, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. To pamiętam nawet u mnie w domu. Tłumaczono mi, że 1 listopada zaczął się robić pogrzebowy, ponieważ przed II wojną światową, ponoć, nie sprawdziłem tego, drugi też był wolny. I pierwszego dnia się świętowało, a 2 listopada się szło na cmentarz. To się oczywiście jakoś wiąże. Natomiast 1 listopada zdecydowanie cieszymy się tym, co Pan Jezus obiecał. Czyli cieszymy się tysiącami czy miliardami ludzi, którzy są szczęśliwi. To jest przeznaczenie człowieka. Bóg nas stworzył do tego, abyśmy byli szczęśliwi. Ale tego 1 listopada raczej jesteśmy bardzo poważni, kontemplujemy, wspominamy tych zmarłych. Raczej to jest czas takiej refleksji, przynajmniej z takiej tradycji, nie wiem, wokół mnie. Z tym, że to jest tradycja, myślę, że taka trochę nowsza niż nasi dziadkowie, co zresztą jest zupełnie zrozumiałe. Dobrze, a jak wygląda świętowanie tego 1 listopada w Europie, to wiemy, a jak na przykład w Ameryce? Bo tam jest trochę inaczej, zwłaszcza w Meksyku. Zupełnie inaczej, bo no tam oczywiście się splatają w sposób dla nas przedziwny, niezrozumiałe tradycje, te stare meksykańskie, pogańskie. Zresztą w ogóle Meksyk jest bardzo dziwnym krajem, bo z jednej strony jest największe sanktuarium świata, a z drugiej strony są chyba największe prześladowania miejscami i czasami to trudno pojąć z naszego punktu patrzenia. Wszystkich Świętych właśnie w wielu miejscach świata to jest Dzień Radości. Na różne sposoby objawianej, choć to też się splata często z pogaństwem. Natomiast chodzi o to, żeby się cieszyć tym, co mamy przed nami, tą nadzieją, tą obietnicą. Jan Paweł II kiedyś powiedział, że właściwie przy chrzcie to trzeba by pytać, jeśli ten kandydat do chrztu już jest osobą mówiącą, rozumiejącą, dojrzałą, nie tyle czy chcesz przyjąć chrzest, tylko czy chcesz zostać świętym. To jest przeznaczenie człowieka. Dobrze, ja jeszcze chciałbym wytłumaczyć jedną rzecz. Dlaczego w audycji, która jest audycją stricte muzyczną, o soulu, rozmawiamy o tak poważnych tematach? Ano dlatego, że cały soul tak naprawdę bierze się z muzyki absolutnie chrześcijańskiej, czyli z gospel. I stąd wiele tych tradycji, które są, wielu wykonawców soulowych rozpoczynało od śpiewania gospel. Tak jak Ray Charles, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, legenda wręcz głosi, że on z gospel zamienił na soul, idąc do swojego proboszcza w Chicago i mówiąc, słuchaj, ja zagram ten gospel dwa razy szybciej i będzie fajniej. No i to właśnie... Ja jeszcze coś dodam. Znany dosyć poeta, ksiądz Twardowski, już zmarły, kiedyś powiedział, słuchajcie, szybciutko musimy się nauczyć śpiewać, no bo przecież w niebie jest śpiew. Jest jakaś radość, jakieś piękno. Myślę, że to wcale nie jest takie bardzo dalekie od prawdy porównanie, choć oczywiście nam sobie trudno wyobrazić tamtą rzeczywistość. Teraz wystąpi wielki artysta, który nas opuścił już dosyć dawno, Wilson Pickett. Been so long. super. Keep on moving. Keep on moving. Got to keep moving. Wilson Pickett i nagranie Get Me Back on Time, Engine Number 9. Utwór z 1970 roku, czyli taki funk psychodeliczny. To jeden z pionierów ruchu, który później powstał i właściwie stylu, który pojawił się w latach 70. Ksiądz Zbigniew Kapłański jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o sprawach dosyć trudnych, aczkolwiek wydawałoby się oczywistych. Wróćmy jeszcze do świętowania w Kościele jako organizacji. Czy istnieje jakieś rozróżnienie pomiędzy 1 a 2 listopada w charakterze prowadzenia mszy, w wyglądzie księży i tak dalej? Oczywiście, że jest. Jeśli ktoś wejdzie do świątyni dzisiaj, zobaczy kapłana ubranego w kolor z biały, złoty, srebrny, jakiś taki uroczysty i usłyszy coś, ja tu bym się odwołał na chwilkę do IV wieku. Święty Augustyn jest takim chyba trochę mimowolnym prekursorem takiego spojrzenia. On bardzo się zżymał na wszelkie wielobóstwo, mówiąc, że bożki domagają się dla siebie czci, w związku z tym ludzie się boją, aby kogoś nie urazić, bo oni się zemszczą. Natomiast składał duże zaangażowanie w kult świętych, którzy się cieszą szczęściem dawanym tylko przez Boga. I dlatego żaden ze świętych nie domaga się czci, no bo wie, że to szczęście pochodzi tylko od Boga. W związku z tym pragnieniem aniołów świętych jest skierowanie nas do czczenia Boga. I to jest radość, która pochodzi z jednego źródła i w której uczestniczą ci, którzy tam doszli. Tutaj bym dodał, że w nauczaniu posoborowym raczej nie ma wątpliwości, że wśród tych, którzy są w niebie, są również niewierzący. Pamiętam, nasz wykładowca w seminarium od historii filozofii, obecnie ksiądz biskup Dębowski, mówił, że prawdopodobnie znając poczucie humoru Pana Boga, wszystkich świętych, których zaprosi do nieba, powie, a kuku właśnie, że jestem. Bo jasne jest, że ten, kto uczciwie jest niewierzący, ja bym tak powiedział, uczciwie, to znaczy jest przekonany, że jego poglądy są słuszne i nie chcę nikomu zrobić krzywdy, a Bogu Boga obrażać, to będzie oceniany za takie życie, jakie prowadził. I to nie ma żadnej wątpliwości. A czy w trakcie mszy 2 listopada księża są tak samo ubrani? Nie właśnie. 2 listopada to jest kolor fioletowy, czyli pokutny. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy ludzie, no poza Panem Jezusem i Jego Matką, byli grzesznymi. No i w związku z tym my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie, nawet chyba nie wolno mówić o wymiarze grzechu. Niektórzy boją się, że jednak grzechy są cięższe, drugie lżejsze, ale tak naprawdę to zależy od całej historii człowieka, od jego motywacji. My jej nie znamy, tylko Bóg zna. No i jest jasne, że z przesłanek, które w Piśmie Świętym są zapisane, wynika, że niektórzy muszą wejść do jakiejś poczekalni. Tego słowa nie ma w Piśmie Świętym, ale nazywamy to roboczo czyśćcem i są bardzo różne wyobrażenia. Mi się najbardziej podoba takie wyobrażenie z IV wieku też, z części syryjskiej kościoła, no bo Augustyn to taka północnoafrykańska, gdzie oni sobie wyobrażali czyściec jako przejście przez tunel pełen płomieni, które w sposób bolesny wypalają to wszystko, co jest niegodne Boga. To wszystko, co jest przyziemne, to wszystko, co jest takim świństwem jakimś. To boli, no bo człowiek się z tym zrósł, ale przechodzi już czysty do krainy szczęścia. Jeśli państwo zastanawiają się, dlaczego rozmawiamy o takich poważnych sprawach, w dodatku o sprawach wiary, w audycji o muzyce soulowej, która jest momentami wcale niepoważna, to od razu wyjaśniam, że łatwiej wtedy będzie zrozumieć wiele tekstów nie tylko z tych wyśpiewywanych w gospel, ale również właśnie w soulu i łatwiej zrozumiemy wiarę artystów, którzy śpiewają tenże soul, bo z tej wiary właśnie wypływają słowa, które później są w treści ich piosenek. To teraz może przerwijmy naszą rozmowę i posłuchajmy białej wokalistki, która uznawana jest przez niektórych za królową białego soulu. Just a little loving early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. Just a Little Lovin' Dusty Springfield z albumu Dusty in Memphis, wydanego 49 lat temu w 1969 roku. No właśnie, pytanie do księdza kapłańskiego. Jak świętowany jest 1 listopada w Europie? Na bardzo różne sposoby. Ja myślę, że Europę nawet chyba w małym stopniu, ale można trochę porównać do wielokulturowej Ameryki, bo tam są właściwie wszystkie możliwe nacje, sposoby, stany. W Europie to jest zależne właśnie od przekonań człowieka. I regionalnie są różne zwyczaje. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy człowiek jest wierzący. To znaczy, że jedni wierzą, że Bóg jest, inni wierzą, że go nie ma. Natomiast tajemnica śmierci dotyka każdego, czy chce, czy nie chce. Prędzej czy później. Jest taki świetny film sprzed lat, 88 rok, w którym poruszona jest w bardzo piękny sposób ta tajemnica. W tym filmie to jest taki film o chłopcu, który przez transfuzję zaraził się wirusem HIV i przez cały rok umiera. Tak, to tym dotyczy, tego dotyczy ten film. Oni są mormonami, to małżeństwo, cała rodzina i próbują, takie piękne zdanie, doprowadzić dziecko do drzwi, przez które oni już nie przejdą. Czyli ta tajemnica jest to uświadomienie, że to dotyczy każdego człowieka. No i teraz wracając do tego pytania, do świętowania. Jeśli ktoś wierzy, że jest to obcowanie świętych, że jest ta tajemnica większego szczęścia, takiego już pełnego i nieograniczonego, no to będzie się bardziej radował. Ktoś, kto jest z jakichś innych środowisk kulturowych, będzie traktował ten dzień jako rodzaj zadumy, bo jednak się kojarzy z tym, co dla mniej wierzących jest niedostępne, bo nasza pokuta 2 listopada to jest rzecz charakterystyczna dla wiary już zupełnie. Więc jak to się trochę tak zmiesza, to dla osób, które mają korzenie zupełnie inne, będzie to dzień zdecydowanie zadumy. I ja myślę, że więcej radości będzie w tych, którzy tak czy inaczej jakoś się do wiary chcą podpiąć. Niezależnie od tego, w jakim kościele i środowisku. A tam kojarzy się ten 1 listopada z korkami przy cmentarzach, z kwiatami, z nieprawdopodobna ilość chryzantem, która tam na tych cmentarzach jest, świec palonych. No właśnie, dlaczego się pali świece akurat? No to jest symbol życia, czyli jakiejś wiary w coś, że to się tu nie kończy. Myślę, że starsi zwłaszcza pamiętają, taki był świetny zestaw badań wydany w formie książki Życie po życiu. Raymond Moody to napisał. Niestety następne książki mu się mniej udały, bo chyba za bardzo polubił pieniądze i zaczął interpretować różne swoje badania. Ale pierwsze badania były świetne. Książka się składa właściwie tylko z relacji ludzi, których zupełnie przypadkiem jako psycholog kliniczny poznawał i zorientował się, że niezależnie od tego, w jakim miejscu jest, w jakim szpitalu, ci, którzy przeszli przez śmierć kliniczną, mają podobne wspomnienia. On to zebrał, jakoś pogrupował. Jego to zafascynowało i jeszcze w tej pierwszej książce wcale tego nie komentował. To było ciekawe. Natomiast jest jasne, że ta tajemnica odchodzenia musi budzić refleksję. Współcześni psychologowie, wcale niekoniecznie wierzący, mówią, że jest jakimś błędem wychowawczym, jak się dzieciom odbiera możliwość kontaktu z odchodzeniem. To jest element życia. Jasne jest, że nie trzeba, z dużą wrażliwością to trzeba robić. Ale czasami dzieciom się nie pozwala pójść na pogrzeb, mówi się jakieś kłamstwa, że tam babcia wyjechała, już nie wróci. Bardzo dobre jest osadzenie w takich realiach, ale pokazanie tego we właściwym spojrzeniu. Czy to jest charakterystyczne właśnie dla kultury europejskiej? Ja myślę, że teraz trochę trudno mówić, bo rodzą się różne nowe prądy, z którymi niekiedy polemizujemy bardzo. Bo kultura europejska dawna... Czyli Kościół katolicki polemizuje. Tak, w sumie tak? Chrześcijaństwo, bo jednak ono się zaczęło rozdzielać. Prawosławie w XI wieku jakoś się oddzieliło, ale kultura jest ta sama. W życiu się uczestniczy od początku do końca i w pogrzebie uczestniczą najmłodsze dzieci, tylko im się to zupełnie inaczej komentuje. Natomiast taka współczesna, czasami notowana w różnych środowiskach ucieczka od tego jest na pewno niezdrowa dla dziecka. Bo niezdrowe jest każde kłamstwo. A to by było takie troszkę uciekanie w nieprawdę. Nie umrzemy? No nieprawda. Czyli przygotowujemy w ten sposób do tego odejścia, czyli do tej godziny X, która nas kiedyś spotka, każdego z nas. Mało tego, myślę, że jeszcze warto zapamiętać, że naszym obowiązkiem, normalnym obowiązkiem człowieka żyjącego w społeczności jest ludziom pomagać. I tym, którzy mają świadomość, usłyszeli coś tam od lekarza, rok, dwa i zostało, inaczej przeżywają to życie. Nawet jest taka tradycja w zakonie salezjańskim, fajna tradycja, żeby chociaż jeden dzień w miesiącu, niektórzy mówią, chociaż w roku, przeżywać tak, jakby był ostatni. I zastanowić się, czy właśnie chcę pójść na tenisa, czy na dobry koncert, czy położyć się i czekać, aż przyjdzie, prawda? Bardzo ciekawe są refleksje, jeżeli człowiek dopuści takie myślenie. Bo myślę, że w ogóle trzeba być kreatywnym. Nie wolno się w czymś zamknąć, bo to wtedy nie jest twórcze. Bardzo kreatywny był kolejny wykonawca w naszej audycji, czyli Jill Scott Heron. Uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared? His old man in the bottle. He done quit his 9 to 5. He drink full time. Now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared? His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. His old woman waiting to pay for bottle. And don't you think it's a crime when time after time after time people in a bottle, there's people living in the bottle. Listen to me, see that sister, her shop was fine, she's finally drinking wine in the bottle. She told me, oh man, Scott Heron i nagranie The Battle z 1975 roku. Ja tylko przypomnę jeszcze Państwu, że pierwszy album Gilla Scotta Herona to była płyta, gdzie były tylko i wyłącznie afrykańskie bębny oraz jego poezja, którą recytował, i to było nawiązanie do tych afrykańskich korzeni. ale również do takich pierwotnych, jakby to powiedzieć, muzykowania niewolników, którzy zostali przywiezieni do Stanów Zjednoczonych, bo ich wiara i przejście na chrześcijaństwo było związane z bardzo prostą rzeczą. Otóż kiedyś zastanawiałem się, dlaczego ci niewolnicy tak bardzo szybko i łatwo przechodzili na chrześcijaństwo. Otóż ktoś im kiedyś wytłumaczył, że naród żydowski był bez ojczyzny, ale do tej ojczyzny wrócił, bo wierzył w Boga. I to jakby ich trzymało przy życiu. Bardzo takie logiczne wytłumaczenie i ci pierwsi chrześcijanie, niewolnicy w Stanach Zjednoczonych najpierw modlili się, czytając wspólnie Biblię, a później już ją śpiewali. No i tak zaczęło się, powstało gospel, spiritual gospel, gospel, a później soul i muzyka, której dzisiaj słuchamy. Skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, jak tam świętuje się 1 listopada i czy świętuje się na przykład 2 listopada? Powiedziałbym, że chyba trzeba zacząć od pogrzebu, który jest wtedy, kiedy człowiek umrze. Bo to już pokazuje pewną tradycję, z której się wyrasta. I Stany Zjednoczone, można powiedzieć, są takim dobrym gruntem dla chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jest przede wszystkim kultem wolności. Od tego zawsze się zaczyna. No, człowiek nie może kochać bez wolności. W związku z tym tam jest ta wolność, prawo też na dużo więcej pozwala. Wolno tam na przykład w domu przechowywać prochy człowieka. I w tej chwili ja bym powiedział, że bałbym się jakichkolwiek uogólnień. Bo to zależy trochę od miasta, od gminy, od tego, która społeczność dominuje w danym miejscu. Są takie zdecydowanie... Jakie kultura miała wpływy w danym momencie? Tak, bo czy jest więcej Indian? Tak, no właśnie. Czy jest więcej ludności pochodzenia afrykańskiego? Czy jeszcze są to jacyś napływowi ze Szkocji? Pamiętajmy o tym, że na przykład multikulturowe miasto, czyli Nowy Orlean, gdzie powstał jazz, to byli Francuzi, Hiszpanie, Anglicy, to byli ludzie z jednej strony wykształceni, z drugiej strony to były tak zwane menty społeczne, czyli przestępcy, którzy tam zostali przywiezieni, ale to byli również Indianie, którzy tam mieszkali i wreszcie to było 3000 niewolników, wyznawców wudu, którzy zostali tam przywiezieni z Ameryki Południowej, także multikulturowe. I dlatego trudno bardzo to uogólniać, bo no przecież pamiętajmy, że Indianie w swoich obrzędach pogrzebowych stawiali człowieka zmarłego, jego ciało, parę metrów nad ziemią, żeby go dzikie zwierzęta nie rozerwały, a potem palono te zwłoki, prawda? No niektóre rzeczy są niedozwolone. Teraz no nie wolno w Stanach Zjednoczonych, bo to sobie gdzieś tam wyczytałem, po prostu pozostawić ciała, że tak wyrażę, luzem. No, żeby ptaki nie rozerwały, prawda, i tak dalej. Domaga się szacunku dla ciała ludzkiego, niezależne od wyznania, ale wolno te prochy rozsypać, jak ktoś chce, to nawet może w wodzie, w morzu, nie wolno w rzekach. A jeżeli w morzu, no to jest taki przepis, że co najmniej 3 mile od brzegu. Różne rzeczy są dozwolone, jak jest kilkoro dzieci, to można poprosić z krematorium, zakład, który kremuje zwłoki, o to, żeby podzielili na kilka urn, każdy tam ze sobą bierze cząstkę prochów swojego przodka, więc tu bardzo trudno uogólnić i oni świętują tak, jak ich korzenie do tego pchają. Dobrze, to teraz zagrajmy utwór Whitney Houston, a później porozmawiajmy troszkę o jej pogrzebie i o pogrzebach tych wielkich gwiazd muzycznych. Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams Przepiękny film Whitney, opowiadający tragiczny los Whitney Houston, tragiczne jej życie. Nie będę ukrywał, że poprosiłem księdza kapłańskiego o to, żeby popatrzył, poczytał, jak wyglądał pogrzeb Whitney Houston, bo chciałem właśnie zapytać, teraz to pytanie pada, dlaczego te pogrzeby amerykańskie, zwłaszcza tych gwiazd, są takie wielogodzinne, pełne najprzeróżniejszych elementów nam kompletnie obcych? Już pomijam występy, ale ta trumna stojąca z ciałem wokół mnóstwo ludzi i do tego dochodzi w pewnym momencie, że no, oni się praktycznie tam prawie że bawią. Myślę, że to wręcz jest bliskie tym najstarszym tradycjom, bo co mówi chrześcijaństwo? I to w bardzo wielu wyznaniach, że należy pamiętać o człowieku, który był słaby i dlatego trzeba się za niego modlić, a nawet czasami pokutować, co mówimy 2 listopada. Natomiast, że generalnie naszym przeznaczeniem jest szczęście. I to, co wielu świętych opowiada, jakieś wizje nieba, nawet różni mistycy mieli, że to jest istotą jest radość. Ludzie dzisiaj trochę się boją, kiedyś to od dziecka usłyszałem, no proszę księdza, no nie chcę iść do nieba, bo ile można chodzić wokół chmurek i śpiewać psalmy? No właśnie, to jest dla nas niewyobrażalne. Istotą naszego życia jest zmienność, natomiast tam jest jakaś stabilność, ale ta stabilność jest pełna dynamizmu. My tego sobie nie wyobrazimy. Jakiś taki dynamizm polegający właśnie na dzieleniu się miłością. I jeśli ktoś to lepiej rozumie, sposób wyrażenia to naprawdę jest sprawa kultury. Różne tańce, różne zabawy. Zwróćmy uwagę, co czasami mi się bardzo podoba w takich zupełnie odrębnych, takich dalekich kulturowo obrzędach, że tam jest szacunek dla osoby, która odchodzi. Na różne sposoby wyrażony ten szacunek. Ten szacunek dostrzegania jego twórczości, czasami współczucia nad jego losem, no to co tutaj mówiliśmy, prawda? Whitney Houston, Michael Jackson, ale Prince, wiele osób. Tak. Czy nawet z James Polski Brown, wspominana tak. kiedyś przeze mnie Violetta Villes, prawda? Wspaniała artystka, która przez wiele osób była no, po prostu źle traktowana. Takich ludzi jest pełno, mało tego. Ja myślę, że jak się człowiek dobrze wsłucha, rozumiejąc jeszcze słowa, to nawet w tej muzyce słychać nadzieję. Tak jak w świecy jest nadzieja na to życie wieczne, tak radując się, my nie zamykamy życia tego człowieka, tylko stawiamy sobie na pytanie, odpowiedź na pytanie, jak by on chciał, żebyśmy się teraz zachowywali. Jasne jest, że element refleksji jest, że gdzieś jest smutek, ale to nie jest smutek egoistyczny. Zobaczmy, smutek egoistyczny polega na tym, co ja bez ciebie zrobię. Tam ośrodkiem jest to ja. Natomiast smutek taki pełen nadziei, taki dynamiczny, polega na tym, no ta osoba już nic więcej nie stworzy, ale możemy wejść w linię jakoś jej życia, a może nawet, ja słyszałem już takie inicjatywy i one wcale nie pochodziły z Polski właśnie, że to, czego się tej osobie nie udało, możemy spróbujemy wynagrodzić światu. Może stworzymy taką fundację, która będzie pomagała no właśnie podobnym ludziom, takim, którzy mają jakiś ogromny talent, ale nie bardzo są no, zaradni życiowo, że ktoś ich może wykorzystać. Są takie pomysły i ja myślę, że te pomysły zdecydowanie wynikają z takiej no, bardzo ewangelicznej wizji człowieka. Sam Cooke, który za chwilę zaśpiewa, odszedł bardzo wcześnie od nas, za wcześnie. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt znakomitych nagrań. I wszyscy, którzy śpiewają jego piosenki, mówią, że jeszcze mógł tworzyć przez bardzo wiele lat. Uśmiechają się i za nie biorą się, czyli krótko mówiąc, śpiewają. Dzisiaj wystąpi osobiście, właściwie jego głos zaśpiewa w audycji Soul Muzyka Duszy. To me, honey, now how would Romeo feel if his Juliet had turned down his advances and played hard to get? He wouldn't have let this bother him, this I know, because where there's life, there's hope. Sam Cooke. Nasza audycja zbliża się do końca. Ksiądz Zbigniew Kapłański dzisiaj był naszym gościem. Chciałbym cię jeszcze zapytać na koniec, co tak naprawdę powinniśmy po dzisiejszej tej audycji, gdzie połączyliśmy soul z rozważaniem na temat 1 i 2 listopada, wiedzieć? Myślę, że w chrześcijaństwie to trzeba zawsze to samo. Po prostu szanować, kochać drugiego człowieka. Z takich informacji, bo trochę szukałem w internecie właśnie tradycji w wielu krajach, rejonach świata, bardzo mi się podoba taki, można powiedzieć, obowiązek, który jest w Stanach Zjednoczonych, że każdy ma obowiązek przeczytać nekrolog. W tym nekrologu jest napisane, czego sobie życzył ten człowiek odchodzący. No na przykład, ktoś tam nie chciał kwiatów, a chciał, żeby wesprzeć jakąś fundację. To można bardzo szeroko potraktować. Dziękować Panu Bogu za to, co się dostało przez pośrednictwo tego człowieka. A jak ktoś Pana Boga odrzuca, to dziękować po prostu no, za to, że był w naszym świecie, w naszej rzeczywistości. A z drugiej strony to, co się mu nie udało, jakoś swoim życiem starać się wynagradzać. Bardzo Ci dziękuję, ksiądz Zbigniew Kapłański, dzisiaj był naszym gościem. Ola Budka, Renata Szewczak i Hirek Wrona bardzo dziękuję za uwagę. Na zakończenie Voices Inside i znakomity Donny Hathaway. Let's get down. Zapraszamy do reklamy. To za tę wymianę opon będzie... chwila... 50 zł. A czy można płacić kartą? Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy.